gibi meseden bülbülleri, senin nurun ya Nebi, hasma çenin gülleri, senin nurun ya Nebi, hasma çenin gülleri, senin nurun ya Nebi. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Habiballah, salatullah selamullah aleyke ya Nebi. Deniz ırmak ve pınar, lapa lapa yakan kar. Deniz ırmak ve pınar, lapa lapa yakan kar. Yerde fezaya kadar senin nurun ya Nebi, yerde fezaya kadar senin nurun ya Nebi. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Habiballah, salatullah selamullah aleyke ya Nebiyallah. Gökte ne var yerde ne, muhta senin sevgine. Gökte ne var yerde ne, muhta senin sevgine. Ay ile güneş yine senin nurun ya Nebi, ay ile güneş yine senin nurun ya Nebi. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Habiballah, salatullah selamullah aleyke ya Nebiyallah. Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah, salatullah selamullah aleyke ya Nebiyallah, aleyke ya Nebiyallah.